Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 10 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 223 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce, zmarły dwie osoby. Konkurs architektoniczny na projekty energooszczędnych i ekologicznych domów, zapowiedział premier. W Pradze trwają kolejne rozmowy w sprawie przyszłości kopalni Turów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 223 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne dwie osoby. Hospitalizacji wymaga 313 chorych, o 13 więcej niż wczoraj. Do respiratorów podłączonych jest 48 osób, o 4 więcej niż wczoraj. Kalifornia będzie pierwszym stanem w USA, gdzie nauczyciele będą musieli się szczepić na COVID. Miejscowe władze chcą wprowadzić takie przepisy wobec nowej fali zachorowań w całych Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych każdego dnia notuje się obecnie około 100 tysięcy nowych zakażeń. Władze Kalifornii uznały, że w nowym roku szkolnym wszyscy nauczyciele i pracownicy szkolni będą musieli być zaszczepieni albo będą poddawani częstemu testowaniu. Obowiązek szczepień ma być też wprowadzony dla pracowników federalnych w USA oraz dla żołnierzy. W Australii region stolicy kraju Canberry wprowadził na tydzień lockdown, a Melbourne przedłużyło go o tydzień. Restrykcje cały czas obowiązują też w Sydney. Sąsiednia Nowa Zelandia zapowiedziała, że do końca roku jej granice pozostaną zamknięte dla obcokrajowców. Rośnie też liczba nowych zakażeń w Izraelu, gdzie zaszczepiono już ponad połowę populacji. Władze wprowadziły już szczepienia dodatkową trzecią dawką dla osób starszych, a teraz przywracają niektóre restrykcje w przestrzeni publicznej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na świecie na COVID zmarło dotąd 4 324 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 204 miliony. Konkurs architektoniczny na ekologiczne i energooszczędne projekty domów jednorodzinnych przeprowadzi rząd, zapowiedział w Półtusku premier Mateusz Morawiecki. Projekty będzie można wykorzystać za symboliczną złotówkę. Szef rządu przypomniał, że w ramach Polskiego Ładu zniesione zostanie pozwolenie na budowę domów do 70 metrów kwadratowych powierzchni podstawowej. Żeby one były bezpieczne, ekologiczne, nowoczesne, żeby one były energetycznie oszczędne. Zaproponujemy też za symboliczną złotówkę w konkursie architektonicznym szereg projektów architektonicznych. Takich, które każdy będzie mógł sobie pobrać ze strony internetowej i będzie mógł później w oparciu o ten projekt budować estetyczny domek, energooszczędny i nowoczesny. Uproszczenie prawa budowlanego to jeden z kluczowych elementów Polskiego Ładu. Rząd ma większość w Sejmie, o czym świadczy ogromna część wczorajszych głosowań, powiedziała w pierwszym programie Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Jednocześnie zachęciła posłów do współpracy z jej ugrupowaniem. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro kraju, stabilność polityczna. To, żeby ta kadencja zaowocowała jeszcze wieloma bardzo ważnymi ustawami, projektami, zwłaszcza Polskiego Ładu. Mamy dla tych projektów poparcie, również spoza naszego klubu. Także wydaje mi się, że ta kadencja będzie trwała i Polski Ład, najważniejsze w tej chwili nasze zadanie, które będzie wielkim impulsem rozwojowym dla kraju, zostanie zrealizowany. Joanna Lichocka liczy, że część posłów Porozumienia będzie współpracowała z Prawem i Sprawiedliwością. Zaznaczyła, że przy niektórych ustawach podatkowych związanych z Polskim Ładem jej ugrupowanie może liczyć na poparcie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. Kolejna runda rozmów w sprawie przyszłości kopalni Turów rozpoczęła się w Pradze. Celem jest osiągnięcie porozumienia i wycofanie pozwu przeciwko Polsce, który Czechy złożyły w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Dziewiątą turę negocjacji poprzedziły spotkania ekspertów z Polski i Czech, którzy rozmawiali o kwestiach technicznych związanych z wpływem wydobycia na środowisko. Według strony czeskiej polska kopalnia Turów ma powodować obniżanie się poziomu wód gruntowych i zanieczyszczenie powietrza. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu wydania orzeczenia. Strona polska nie zastosowała się do tej decyzji, uznając, że zatrzymanie pracy kopalni miałoby negatywne skutki ekonomiczne i zagrażałoby bezpieczeństwu energetycznemu państwa. W dzisiejszych rozmowach bierze udział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który przed tygodniem ocenił, że kolejne spotkanie ze stroną czeską przyniosło postępy. Nie określił jednak, ile czasu będzie jeszcze wymagało osiągnięcie porozumienia. Delegacje Polski i Czech spotykają się regularnie od 17 czerwca. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com.

Trójka. Program trzeci. W Trójce, 19 minut po 11. Dziś dzień pracocholików. Między innymi nie o to chodzi, byśmy wszyscy pracocholicy świętowali, ale pewnie o to by się trochę zastanowić nad życiem, nad sensem tegoż, nie pracować wciąż i bez ustanku, umieć zrobić sobie przerwę, na przykład teraz na kawę. Jeśli Państwo mają taką okazję i czekali tylko na moment, to ten moment będzie właściwym, by sobie zrobić krótką przerwę w pracy. No chyba, że ktoś robi ciągle to, co lubi i w sumie wychodzi na to, że nie pracuje, tylko cały czas dobrze się bawi. Są i tacy. Natomiast jeśli ktoś z Państwa planuje wypad weekendowy, to mówimy tak. Dolny Śląsk jest bardzo dobrym kierunkiem. Wiadomo, że piękny jest. Wrocław po drodze jako stolica Dolnego Śląska kusi, by się w nim zatrzymać, chociaż na chwilę, jadąc na przykład w Góry Stołowe. No pytanie, czy miejsca są, jak sytuacja wygląda, czy Wrocław budzi się z popandemicznego snu? Tak, coraz więcej ludzi na rynku, znów on tętni życiem, a na przykład w Rzeczonych Górach coraz trudniej o nocleg. Malwina Gadawa więcej na ten temat. Co ci się podobało najbardziej? Karkonoskie tajemnice. Tak, Mikołaj na przykład tutaj poleca Muzeum Ducha Gór, więc nie dość, że fajne miejsce, bardzo dobrze zaprojektowane, to jeszcze do tego dzieciaki zyskają informacje i różne ciekawostki na temat legend dolnośląskich. Zagrają na bębnie, który wywołuje burzę. Co tam jeszcze robiłeś? Grałeś na harfie, prawda? Która nie miała strun, słuchajcie. Przyjechaliśmy ze Śląska. Jesteśmy zakochani we Wrocławiu. Najbardziej nam się podoba atmosfera takiego luzu, a jednocześnie obcujemy z wieloma zabytkami. No chłoniemy to wszystko, co tutaj można zobaczyć i odczuć. Wrocław? No jest o wiele fajniejszy niż Warszawa na przykład. Ładniejszy. Rynek jest. Szczególnie tutaj te okolice. No, gdzie się nie pójdzie, o jak ładnie, o jak ładnie. Wrocławski rynek tętni życiem, a taki widok w ciągu ostatniego pandemicznego roku należał do rzadkości. Marcin Obłoza z wrocławskiego magistratu przyznaje, że sytuacja z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza. Już w maju z noclegu skorzystało we Wrocławiu ponad 33 tysiące osób. W zeszłym roku, dla porównania, było to 16 tysięcy turystów w maju. To oczywiście nadal liczby nieporównywalnie niższe do tych jeszcze z 2019 roku, ale pokazują już pewne tendencje. Przewodnik Maciej Molczyk mówi jednak, że w ciągu roku wiele się zmieniło. Niewiele pojawia się jeszcze grup, to jest podstawowa różnica. Natomiast pojawia się bardzo dużo faktycznie rodzin i klientów indywidualnych. I to głównie faktycznie dzięki temu programowi, dzięki bonowi turystycznemu, dużo osób zaczyna przyjeżdżać do Wrocławia. Tak? Rok temu mieliśmy naprawdę potężny problem, dlatego że większa część przewodników po prostu była bez pracy. Tak? Nikt rzeczywiście do Wrocławia nie przyjeżdżał, przewodników, pilotów wycieczek. Natomiast w tym roku pozwoliło to po prostu trochę się odbić do góry. Turyści chcący odwiedzić nasz region mają do dyspozycji specjalną platformę internetową, o której opowiada Jagienka Świetlik-Prus z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Informujemy potencjalnych turystów przyjeżdżających na Dolny Śląsk, co na Dolnym Śląsku można zobaczyć, a po drugie oferujemy im pakiety pobytowe na Dolnym Śląsku, które mają w swoim składzie nocleg i atrakcje turystyczne lub połączenie takie spakietowane atrakcje turystyczne, usługi przewodnickie, usługi transportowe, na przykład meleksem, rejsy statki, łodzią solarną. To może być pakiet z noclegiem, czyli na przykład dla osób przyjeżdżających do Wrocławia, nocleg w jednym z hoteli we Wrocławiu, do tego wizyta w zoo, rejs statkiem po Odrze. Cały ten pakiet mogą opłacić z bonu turystycznego. Turyści wyruszyli z domów nie tylko w Polskę. Chętni wybierają się również za granicę. Prezes wrocławskiego portu lotniczego Dariusz Kuś z ulgą przyznaje, że lotnisko zaczyna odrabiać straty po pandemii. Lipiec już bije rekordy tegoroczne. To jest 217 tysięcy pasażerów, czyli mniej więcej 55-56% ruchu, który mieliśmy w lipcu 2019. To oczywiście w porównaniu do pierwszego kwartału to są naprawdę bardzo, bardzo fajne wyniki. Są dni, kiedy pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach. Oczywiście, że jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze, ale realnie nie zakładamy takiego lockdownu, jaki miał miejsce w marcu czy na wiosnę ubiegłego roku. To myślę, że już nie wróci dzięki szczepieniom, dzięki temu, że generalnie gospodarka wraca do też pewnej normalności. Wrocław. Kto jeszcze chętny, by go odwiedzić? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Gdańsk. Dobrze, bardzo ładnie. Wielu zwiedzających ostatnio w Gdańsku było, byłem i widziałem. Nieporęt. Dobrze. Jastarnia. Tak, tam przecież się działo niedawno i będzie się jeszcze działo. Również Państwa propozycje? 227-3. W końcu powiem Ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja Cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam Cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Trójka. Program trzeci. Dwunasty sierpnia, dziś w kalendarzu do szkoły jeszcze za wcześnie, by wracać, ale na lekcję historii w Trójce. Serdecznie zapraszamy Piotr Łodej, przed Państwem i jego gość. Niezła historia. Jak zwykle o tej porze spotkanie z historią. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. 12 sierpnia 1851 roku nowojorski mechanik Isaac Singer opatentował maszynę do szycia, ale z napędem pedałowym. Czy był to pierwszy prototyp maszyny do szycia? Nie, to nie był pierwszy. Ręczna była pierwsza, tak? Tak, pierwsze prototypy maszyn do szycia powstawały już od połowy XVIII wieku. Pierwsze konstrukcje opracowane przez Charlesa Wiesenthala i Bertolomiego Timonier okazywały się bardzo wadliwe. Przełomem było wprowadzenie czy wynalezienie przez Eliasa Howe'a i Waltera Hunta urządzenia stosującego podwójny ściek. Jednak takie maszyny bardzo szybko się psuły i Singer, który był de facto mechanikiem i wynalazcą, zetknął się z maszynami do szycia mniej więcej około roku 1850 i stwierdził właśnie, że spróbuje wyeliminować te, nazwijmy to, niedogodności wynikające z ówczesnej konstrukcji maszyn. Tu widzę taką pewną analogię do tego, o czym mówiliśmy przy żniwiarce McCormicka, prawda? Że jest coś, ale nie pozwala mu to jako praktykowi pracować tak, na tym, tak. Więc ulepszamy coś. Nie daje mu to spokoju, tak, prawda? Jest to sytuacja, która sprawia, że szuka rozwiązania danego problemu. Okazało się, że urządzenia będą działały zdecydowanie lepiej, jeżeli czułenka, które były wykorzystywane w maszynie, będą się poruszały po liniach prostych, a nie po okręgu. I zastąpił jeszcze igły, nie wiem jak to powiedzieć, krzywe, zakrzywione igły igłami prostymi. I to się okazało kluczem do sukcesu. Ja przypominam sobie moją świętej pamięci babcię, która miała maszynę Singera właśnie z tym napędem pedałowym, która szyła różne rzeczy, czy robiła poprawki i wtedy się nie zastanawiałam nad tym, jak to funkcjonuje, ale teraz, gdy wracam do tego typu rzeczy, no to stają mi te obrazy i faktycznie to są rzeczy, które, no Singera maszyny do dnia dzisiejszego funkcjonuje, prawda, nowoczesne. Ale ten patent, ten system, ich funkcjonowanie jest niezmienny właśnie od połowy XIX wieku. Niezła historia. A drugie wydarzenie, o też tak technicznie dzisiaj nam się zrobiło, to rok 1981. Wtedy to, a więc równo 40 lat temu, wprowadzono na rynek pierwszy model komputera osobistego. Wcześniej nie znano pojęcia PC. Szczerze mówiąc, ja jako użytkownik PC-ta od schyłku lat 80. No muszę powiedzieć, że faktycznie robiło to wrażenie. Oczywiście dzisiaj mamy do czynienia z nowymi modelami, dzisiaj mamy do czynienia z laptopami, ale konstrukcyjnie, jeżeli spojrzymy na peceta współczesnego, takiego stołu tak zwaną, nazwijmy to gablotą, czy szafką, jak niektórzy mówią, czy zwierzą z klawiaturą, tak, z klawiaturą i z monitorem, to tak naprawdę one stały się tak jak monitory trochę cieńsze, klawiatury troszeczkę może bardziej eleganckie, ale konstrukcyjnie wszystko jest niezmienne. Zmieniła się funkcja, prawda, bo z maszyny typowo służącej do liczenia, bo tak też zostało pomyślane o pierwszym PC-cie, zupełnie zmieniło się też zastosowanie, przeznaczenie takiego urządzenia. Tak, zdecydowanie tak, natomiast zastosowanie na przykład edukacyjne też de facto pojawiło się już prawie z początkiem PC-ta, czyli mam na myśli gry. Rozwijają się technicznie, tak jak już wspomniałem, podzespoły, ale sama idea jest rzeczą uniwersalną i według mnie nie zmienioną od początku, czyli od momentu, kiedy ktoś gdzieś kiedyś wpadł na pomysł i go zrealizował. I wprowadził na rynek równo 40 lat temu. Może to okazja do tego, by z przyjaznym spojrzeniem skierować wzrok na swojego peceta. Tak jest, jak najbardziej. Pogłaszmy dzisiaj swoje komputery, laptopy. No, pomyślmy o nich dobrze. Wyczyśćmy może kurz. Tak, ekran przyczyśćmy, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę. Miłośnik nowych technologii, zdecydowanie, komputerów. Zdecydowanie, o komputerów, tak. Najbardziej laptopów. Niezła historia.

everything. It reminds me of you and it comes in waves. When you laughed and your shoulders shook, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is the place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. Historie były bardzo kolorowe, jeśli chodzi o stawienie się przed komisją wojskową, przynajmniej w moich czasach. Symulowanie chorób miało miejsce, jeden nie widział, drugi nie słyszał, trzeci udawał, że go nie dotyczy. No i te parawany jeszcze nas, pamiętam, przejmowały, gdy byliśmy w podstawówce, bo za parawanem trzeba było się rozebrać tak do samego końca. Jeśli chodzi o kwalifikację wojskową w roku 2021, dotyczy ona prawie 270 tysięcy młodych ludzi, ale proszę się nie przejmować, to jest nic strasznego. Ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowano, że w tym roku odbędzie się w dwóch terminach, od kwietnia do lipca lub od 9 sierpnia do 19 listopada. I właśnie w tym drugim terminie kwalifikacja właśnie rozpoczęła się między innymi w Małopolsce. Na czym ona polega? Szczególnie, że przecież obowiązek służby zasadniczej został zniesiony już jakiś czas temu. Sprawdzał reporter Radia Kraków, Bartek Maziarz. Kwalifikacja zastąpiła pobór do wojska w 2009 roku, ale w pierwszej chwili u wielu młodych ludzi, którzy są na nią wzywani, nadal wywołuje mieszane uczucie. Na początek może czasem się, jak dostałem list, to się trochę stresowałem, ale no nie było strasznie. Mówił mi Patryk z okolic Brzeska, który dziś przeszedł kwalifikację wojskową. Celem kwalifikacji jest orzeczenie osób, które stają do kwalifikacji. Każda z osób dostaje jedną z czterech kategorii zdrowia. Dzięki temu wojsko ma potem informacje na temat osób, które stawały do kwalifikacji. Wyjaśniał porucznik Paweł Badań z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. Tych kategorii jest cztery, ale nawet po otrzymaniu kategorii A, która określa zdolność do służby wojskowej, taka osoba jest z automatu przenoszona do rezerwy. Zasadnicza służba wojskowa od 2009 roku została zawieszona. Wszystkie formy służby wojskowej są formami ochotniczymi. Jeżeli kandydat do nas się nie zgłosi, to nikt na siłę osoby nie weźmie do wojska. Mogłoby się tak stać dopiero w przypadku wojny. Zniesienie zasadniczej służby wojskowej odbiło się także na zachowaniach osób stojących do kwalifikacji wojskowej, przyznaje lekarz Marek Traczyński, przewodniczący Rejonowej Komisji Wojskowej dla rejonu brzeskiego. Kiedyś, powiedzmy, wszyscy starali się jakby udowodnić lekarzowi komisji, że się nie nadają do tego wojska, że powinni otrzymać inną właśnie kategorię niż kategoria A, powinni otrzymać C lub D. Co wtedy oczywiście stanowiło, powiedzmy, pewnego rodzaju zabezpieczenie przed zasadniczą służbą wojskową, która uchodziła za przykry obowiązek. Natomiast w dzisiejszych czasach coraz więcej tych ludzi jest świadomych tego, że właśnie kategoria A może otworzyć im pole do pracy w wielu ciekawych zawodach i raczej są zadowoleni, otrzymując kategorię A. Bo jest to konieczne przy staraniu się na przykład o pracę w policji czy w innych służbach. Uregulowanego stosunku do służby wojskowej oczekują też niektórzy pracodawcy prywatni. Lekarz Marek Traczyński podkreśla, że komisja lekarska ma określić ogólny stan zdrowia. Jest to ogólne badanie lekarskie bez jakby powiedzmy wnikania w jakieś takie bardziej intymne szczegóły, bo to jest po prostu na tym etapie niepotrzebne. Szczególnie, że powiedzmy od tego czasu, kiedy współczesni 40-latkowie wspominają tą kwalifikację, minęło sporo czasu, zmieniły się kategorie przede wszystkim oceny zdrowia, ale również rozwinęła diagnostyka. Chciałem tutaj zaznaczyć, że te rejonowe komisje lekarskie prowadzą tylko wstępną ocenę, bo i tak kandydat do służby wojskowej czy w straży pożarnej, policji i tak musi przejść dużo bardziej szczegółowe badania, ale no nie jest ona prowadzona w oparciu właśnie o nieprzyjemne jakieś badania. Nie ma się czego bać, można przychodzić spokojnie i bez żadnego lęku. I potwierdzają to młodzi mężczyźni z okolic Brzeska, którzy dziś przechodzili kwalifikację wojskową oraz badania lekarskie. Takie podstawowe były badania, wzrost, waga, wada wzroku, po prostu było tyle. Kwalifikacja wojskowa dla osób wezwanych jest obowiązkowa, podkreśla porucznik Paweł Badoń z Tarnowskiej WKU. Niedopełnienie tego obowiązku z przyczyn nieuzasadnionych może grozić doprowadzeniem przez policję bądź grzywną. Jeśli nie ma możliwości, żeby w danym terminie, który jest na karcie stawiennictwa, tutaj apelujemy o to, żeby zgłosić się do osób, które wystawiały wezwanie, czyli do przedstawicieli gmin, po to, żeby zmienić ten termin. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dotyczy przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2002, a także wcześniejszych, którzy nie przeszli dotąd kwalifikacji lub otrzymali kategorię B, czyli zostali uznani wcześniej za czasowo niezdolnych do służby wojskowej. Bardzo dużo się zmieniło. Prawie wszystko. Wystarczy wspomnieć młodych, którzy teraz do WOT-u chętnie wstępują. A jeśli chodzi o kobiety, 5 tysięcy kobiet urodzonych w latach 1997-2002 również zostało wezwanych do kwalifikacji wojskowej. Panie mają kwalifikacje medyczne. Za 10 minut południe i serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Yeah.